Եթերում այս բարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Միքայել Հաջյանի հայրենին տանը ուրիշ է ապրում։ Ճիշտ չարտահայտվեցի, օտար է ապրում, թուրք։ Շուտով 3 տասնամյակը կբոլորի։ Բուհն ավարտելուց հետո նա մնաց ու սկսեց աշխատել Բաքվում։ Սիրտը երբ ուզում գնում էր ծնողներին տեսության, տնից, գյուղից, սիրած լեռներից կարոտն առնելու։ Հիմա անզսպելի կարոտը մեղմում է միայն երազներում։ Իմ երազներում ամեն օր մեր գյուղում եմ, քանի անգամ փարվել եմ մեր տան պատերին ու համբուրել քարերը։ Սիրտը մրմռում է կորսված ծննդավայրը Գյուրջևանը հիշելիս, բայց եւ քիչ թեթևանում է նրա մասին պատմելով։ Համեմատությունների առանցքը Գյուրջևանն է։ Մեր գյուղում էսպես են անում, մեր գյուղում էսպես են ասում։ Ոչ թե անցյալ ժամանակով, այլ ներկա, քանզի նրա համար գյուղը դեռ ապրում է, հուշերում, բայց ապրում է։ Նրա պատմածներից Գյուրջևանի երևելի մարդկանց, սրամիտներին, միամիտներին, Գերուխումի սիրահարներին հերակա կարգով ճանաչում ենք։ Գիտենք, որ այդտեղ ապրում էին արժանապատիվ մարդիկ, իրենց հայկական ինքնությունն ամեն ինչից վեր դասող մարդիկ։ Ախսուի շրջանի այս խոշոր հայկական գյուղը բռնատեղահանվել է 1988 թվականի նոյեմբերի 21-ին Ադրբեջանի այլ հայկական բնակավայրերի պես։ Գյուրջևանի եւ գյուրջևանցիների մասին Միքայել Հաջյանի հետ զրույցին այս անգամ հաղորդակից ենք դարձնելու նաեւ ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Սրտամոտ այս թեմայի շուրջ նա կարող է ժամերով, օրերով խոսել, սակայն մեր գործընկերը լավ գիտի, որ եթերում տրամադրվող ժամանակը սահմանափակ է։ Պարոն Հաջյան, 1988 թվականին դուք թողել եք Բաքուն, սակայն ծնվել եք Ախսուի շրջանի Գյուրջևան գյուղում։ Արցախում քիչ բան գիտենք Ադրբեջանի հայկական բնակավայրերի մասին։ Պատմեք, խնդրեմ, Գյուրջևանի մասին։ Ինչու Գյուրջևան, երբանից գյուղը գոյություն ունի, ինչպես է հաջողվել պահպանել գյուղի հայկականությունը։ Միջև բռնատեղահանությունը ժամանակաշրջանի մասին է խոսքը, իհարկե։ Նախ շնորհակալություն զրույցին հրավիրելու համար։ Եվ ապա Գյուրջևանի մասին, Գյուրջևանը իմ երազանքների գլխավոր առարկան է։ Գիշերուտիվ ես երազում եմ իմ հայրենի գյուղի, իմ ծննդավայրի մասին, որտեղ անցել են իմ մանկությունը եւ պատանեկությունը, իմ կյանքի լավագույն շրջանը, ես այդպես կասեի։ Գյուրջևանը մեծ հայկական գյուղ է, Ախսուի շրջանի ամենամեծ գյուղների ամենամեծ հայկական գյուղը։ Ես դպրոց եմ ընդունվել 1957 թվականին, մենք ունեինք 2 զուգահեռ առաջին դասարան, 3 տարի անց դպրոցը ընդունվել քույրս, 4 զուգահեռ առաջին դասարան ունեցել, ամեն մի դասարանում 25 աշակերտ, 100 երեխա միանգամից առաջին դասարան ունեցել դպրոցը։ Իսկ գյուղի բնակչության թիվը երևի 3000-ից այդ ժամանակ անցնում էր։ Շատ խոշոր գյուղ էր։ Շատ խոշոր գյուղ էր եւ փաստորեն տարածաշրջանի 5 հայկական գյուղերի համար գյուղական խորհրդի դեր էր կատարում, մյուս գյուղերը խորհրդի առումով այդ համայնքի մեջ էին մտնում։ Ներկա, ասենք, հասկացությամբ նույն համայնքի մեջ էին մտնում եւ գյուղը փաստորեն ադրբեջանցի բնակիչ չուներ։ Ինչու եք ասում փաստորեն, կար այնուամենայնիվ ընտանիք կամ ընտանիքներ։ Ես հիշում եմ մի ֆելդշեր կար, այսինքն բուժաշխատողները Գյուրջևան էին ուղարկվում Բաքվից եւ ոչ թե Երևանից։ Երևանից առհասարակ մասնագետներ չէին ուղեգրվում մեր կողմերը, հիմնականում Բաքվից, գյուղը երկարկանի մեծ հիվանդանոցն էր իր ծնդատնով, ամեն ինչով։ Մի շրջան գլխավոր բժիշկը մի ադրբեջանուհի էր, որը ամուսնացել էր մեր գյուղացու հետ, հայի հետ ամուսնացել էր եւ երկար տարիներ ղեկավարում էր հիվանդանոցը։ Այլ ադրբեջանցիներ ես չեմ հիշում, թեկուզ Այն ժամանակ Կոլտեսյան կազմի մեջ նաև լեզգիական մի գյուղ էր մտնում, որը հարթավայրային գոտում էր գտնվում, ասեմ, որ այդ լեզգիները ժամանակին դերևս իմ մանկության տարիներին ես հիշում եմ, դրանք քոչվորներ էին, որոնք ամառները որպես լիայլախ օգտագործում էին մեր գյուղի մերձակա տարածքը, այնտեղ վրաններ էին խփում, իրենց ոչխարի հոտերը բերում էին այնտեղ պահում, իսկ հետագայում արդեն պետությունը որոշեց եւ կառուցեց մեր Կոլտեսյանը Գյուրջովանի Պրավդայի անուն Կոլտեսյան էր կոչվում։ Գյուղը լեռնային գյուղ էր։ Լեռնային գյուղը բարձրությունը 680-ից 700 մետր սահմանում Ծովիմակերևույթից, բլրաշարք էր, անտառներ անմիջապես գյուղի մերձակայքում մեծ անտառներ չկային, թեկուզ թփուտացած հատվածներ, տարածքներ շատ կային, մեծ անտառները մեզից մի 3 կիլոմետր հեռավորության վրա էին, մենք հենց այդպես էլ ասում ենք մեծ անտառ, մեծ քոլա ենք ասում, որտեղից մեր գյուղացիները վարելափայտ էին բերում կամ շնանյութի համար փայտեր էին բերում այնտեղից տներ կառուցելու համար, մոտակա նորան ադրբեջանական գյուղի մոտ քարհան կար, այնտեղից էին քարը բերում հիմնականում։ Իսկ ինչու Գյուրջևան։ Դա իր պատմական ակունքներն ունի։ Գյուղի բնակիչները մեծամասնությամբ այդտեղ են գաղթել 17-րդ դարի 80-ական թվականներին։ Հիմնականում գաղթել են Գուրջուանի գյուղից, Վրաստանի Բոլնիսի կամ Կախեթիայի, ավելի խորն ասեմ, գյուղի բնակիչները նախկինում եղել են հիմնականում արցախցիներ, որոնք 18-րդ դարի կեսերին, երբ Արցախում իրավիճակը ծայր աստիճան վատթարացել էր, համաճարակներ էին սկսվել, պատերազմներ էին, սովեր եւ այլն, գյուղերը իրենց գյուղապետերով կամ թե վեկերով տեղափոխվում են այլ վայրեր, վրացական Կախեթիա, Բոլնիս Խաչեն, այդ տարածքներ ահագին վերաբնակեցվել էին Ղարաբաղից եկած գաղթականներով, եւ ահա Գուրջուանի կոչվող բնակավայրում, որը հիմա քաղաք է, Գուրջուանին ըստ երևույթին գոյություններ որպես գյուղ, որտեղ վերաբնակվել են Ղարաբաղից տեղափոխվածները, ընդ որում Ղարաբաղի տարբեր ծայրերից եկած գաղթականներին եւ այդու նաեւ մեր գյուղացիները։ Հետագայում մի 20-30 տարի մնալուց հետո Շաքիի եւ Շիրվանի խաները սկսեցին հայերին հրավիրել իրենց տարածքները։ Ոչ թե դա բխում էր նրանց հայասիրությունից, այլ տնտեսական նկատառումներով էր պայմանավորված, քանի որ իրենց բնակչությունը հիմնականում խաշնարացությամբ էր զբաղվում։ Տնտեսությունը որպես այդպեսի զարգանալ չէր կարող, իսկ հայերը նախ եւ առաջ երկրագործներ են, հայերը արհեստավորներ են, հայերը առևտրականներ են, հայերը մանավանդ արցախցի հայերը լավ ռազմիկներ են, եւ յուրատեսակ ֆորպոստերի նման այդ գյուղերն են ստեղծվել։ Ընդ որում այդ գյուղերը ստեղծվել են ոչ թե ամայի տարածքներում, այլ կամ կիսադատար կամ լքյալ գյուղական բնակավայրերում, նախկին հայկական գյուղական բնակավայրերում։ Եթե հետևենք Բարխուդարյանի, Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանի աշխատության, ապա մենք կտեսնենք, որ այդ տարածաշրջանի Խաչմասից սկսած մինչև հարավային Կովկասի այդ լեռնալանջերի գտնվող բոլոր հայկական գյուղերը քանի անգամ դատարկվել են, ոչ չչացվել են, հեռացել են ու վերադարձել են, այդ թվում նաև մեր Գյուրջևան գյուղը եւ շրջակա հայկական գյուղերը։ Այսինքն Գյուրջևանը մինչև Վրաստանից հայերի տեղափոխվելը գոյություններ ըստ երևույթին այլ անվանումով։ Երևի թե այդ անունը ես ինձ համար չեմ կարողացել բացահայտել, ես հետաքրքրվել եմ, ուսումնասիրել եմ քաղաքականություն, դժվարացել եմ գտնել, բայց գյուղի գերեզմանատներում, ես ասում եմ գերեզմանատներում, որտեղ մի քանի գերեզմանատներ ունի, որտեղ 5 քարեր կան, կան առանց գրությունների հսկայական, կարծես թե ժայռակտորներ, բայց որոնք գերեզմաններ են, եւ ապա կան գերեզմանակարեր, որոնց վրա հին տվյալներ են գրված, ընդ որում գրափարյան լեզու, աստանչի եւ այլն։ Ես հիշում եմ նույնիսկ հայկական ծածկագրությունը ես առաջին անգամ ուսումնասիրել եմ այդ գերեզմանակարերից, ասենք թե հանգուցյալի անունը Սմբաթ է, բայց մի տարի վրա Սմբաթը գրված է, ես կարողացել եմ աշակերտության տարիներին կարդալ, հասկանալ, որ դա իրոք Սմբաթ անունով մարդու անունն է։ Առասարակ գյուղ ընտրելու ժամանակ ուշադրություն են դարձում ճանապարհների վրա, մեկ, ջրի հարցնա, քամիների ուղղությունա եւ այլն։ Այդ բոլոր առումներով Գյուրջևանը բավական բարենպաստ պայմաններում էր գտնում։ Մեր գյուղացիք ասում են մեզ մոտ կատակով, իհարկե, բայց դրա մեջ ճշմարտություն կա, լուցկո հատիկը տնկիր հողի մեջ եւ անպայման ացիլ կարձակ։ Ուրեմն շատ բերի հողը։ Շատ բերի, անջրթիի պայմաններում մենք հրաշալի բերք ենք ստանում, սկսած խաղողից մինչեւ մրգատու ծառերը։ Զբաղվում էին հատեսանի ճյուղերով։ Հողա խաղաղագործությունը բաղկացած էր մի քանի ճյուղերից, հացագործություն բնականաբար կար, խաղաղագործությունը առավել զարգացած ճյուղներ, պտղապտությունը զուտ անձնական հատվածներում, անաստապահությունը կար, ես հիշում եմ նույնիսկ անաստապահական մթերքների մշակումներ էին կատարում, վերամշակում էին, ապա գյուղում ժամանակին դեռևս 60-ական թվականին ես հիշում եմ գինու գործարան կար, որտեղ ընդունվում էր ոչ միայն մեր գյուղի, այլև շրջակա գյուղերից բերված խաղողը։ Հետագայում, քանի որ աշխատատեղը հայկական գյուղի համար վերացվեց, դա, եւ տարվեց Ախսու շրջկենտրոն, որը 13 կիլոմետր հեռու է մեր գյուղից եւ լեռնային ոլորաններով անցնող այդ ճանապարհը շատ անհարմար, քարքարոտ, դարու փսերով լեցուն ճանապարհ էր, բերքի մի մասը փչան մեր փաստորեն։ Հետագործությունը մեզ մոտ ուժեղ զարգացած է, ժամանակին գյուղում կուժ կուլաներ, կարասներ էին պատրաստում, կոնկրետ մեր բակում մենք որ թողել ենք 10-ից ավելի կարասներ էին մնացել թաղված հողում թաղված ընդրում լեցում գինին պահում էին գինի օղին ասենք թե 100 լիտրանոց կարասների մեջ, իսկ գինին կարող էր կես տոննա կամ մի տոննա, մենք օրինակ 1 տոննա 200 լիտր տարողությամբ կարաս ունեինք։ Ինչպես էիք մաքրում։ Մաքրելն էլ շատ հետաքրքիր է։ Ես հիշում եմ 12 տարեկան երեխայի, հայրս ասում էր՝ մտիր կարասը լվաց։ Ես մտնում էի կարասը եւ այնտեղ հայտնագործեցի ինձ համար հետեւյալը, որ այնտեղ ձայնը ինչ զրնգուն հնչողություն ունի։ Ես երգում էի եւ ձայնս այնքան լավ էր հնչում, ինձ թվում էր երգիչ կդառնամ։ Իհարկե դա խապուսի գերույթ էր։ Կարասի մեջ ես տեղավորվում էի, ոնդորով ես բարակիրան մի տղա չեմ եղել։ Ծնվել եմ 4.5 կիլոգրամ կշռով եւ միշտ էլ խոշոր մարմին եմ ունեցել ու ես կարաս մտել եմ, կարողացել եմ մտնել մաքրել։ Գյուղի մոտ հեցեգործական գործարան ունենք, գղմինդր էինք պատրաստում, ոչ միայն մեր գյուղը, ոչ միայն շրջակա գյուղերը, այլև հարևան շրջաններից, հայկական լինի թե ադրբեջանական, գալիս են Գյուրջևանից, գղմինդր էին տանում տանիքները ծածկելու համար, եւ վրան գրված էր ռուսերեն Ս Գյուրջևան, սելո Գյուրջևան։ Հետագայում դա էլ դադարեցին, նույնիսկ այդ ամբողջ սարքավորումները հողի տակ թաղեցին իշխանությունները, որպեսզի հայերը չօգտագործեն, դա աշխատատեղ էր, դա մարդկանց հողի հետ կապելու, երկրի հետ կապելու, տվյալ միջավայրի հետ կապելու մի միջոց էր, բայց դրանից էլ մեզ զրկեցին։ Մեծերն են հասկացել, որ գործարան են փակում, արտադրամաս են փակում, ինչ նպատակ ունի, բայց հալածանք, ճնշում դրսից, երեխաներով զգում եք, որ ասենք դպրոցում հայոց պատմություն չեն դասավանդում կամ ներողություն ընդհատում եմ, մեր դպրոցում անցել եմ հայ ժողովրդի պատմություն, մեզ դասավանդում էր ինկեր Կիրիմյան Ալբերտը, այն պարագայում, երբ Բաքվի հայկական դպրոցում հայ ժողովրդի պատմություն չէին անցնում։ Ըստ երևույթին ֆակուլտատիվ պարապմունքների համար չէ, մերը ֆակուլտատիվ չէր, առարկա էր։ Մենք ինքներս չգիտեինք, որ ֆակուլտատիվ պարապմունքի համար հատկացված դասաժամն են օգտագործում։ Ես չեմ կարող ընդել, պատկերացրեք 50-ական 60-ական թվականներին մեզ երգեր էին սովորեցնում հայրենիքով։ Անդրանիկ երգը ես գյուղի դպրոցում եմ սովորել։ Հայրենասիրական երգեր, իհարկե ոչ Սասունի ազգագրական երգեր, բայց հայրենասիրական։ Տոնական միջոցառումների ժամանակ Անդրանիկ էինք երգում։ Մենք թատերական խմբակ ունեինք, մեծ ակումբ կար, այդ ակումբի բեմից մենք մշտապես ներկայացել ենք, ես մասնակցել եմ այդ ներկայացումին։ Այսինքն Գյուրջևանն ապրում էր լարյուն հայկական կյանքով, ինքնաբավ հայկական կյանքով, մեկ-մեկ երկի բարի համույթներ Հայաստանից էին գալիս, հաճախակի գալիս էին Բաքվից, ադրբեջանական, Ղարաբաղից չէին գալիս, բայց գյուղի բնակչության համար մեծ ազգային տոներ, երբ հայկականն էր գալիս, որտեղ գյուղի կենտրոնում մեծ բարձրախորս էր դրված, որը անթադ ադրբեջանական ռադիոյի հաղորդումներն էր տալիս, ցանկանայիրել մանավան դրված էր այնտեղ, որտեղ աղբյուրն էր, եւ կանայք աղջիկները գալիս էին ջուր տանելու, եւ այնտեղ անթադ հնչում էր ադրբեջանական խոսքը։ Շրջանում ասացի 5 հայկական գյուղեր կային, շրջակայքում միայն այդ 5 հայկական գյուղերն էին եղել, որ խորթային տարիներ գյուղեր են հայաթափել եւ մնացել են այդ 5-ը։ Գյուրջևանը 3 շրջանների, Ախսու շրջանի, Շամախու շրջանի եւ Իսմայելի շրջանի հատման կետում է գտնվում։ Գյուղը, քանի որ իր դիրքն այդպեսին էր, կամ մտել էր Իսմայելի շրջանի մեջ, կամ Շամախու շրջանի, երբ շրջանների խոշորացում կատարվեց, մտցվեց Քյուրդամիրի հարթավայրային շրջան, հետագայում նույնիսկ վերադարձվեց Ախսուի շրջանի մեջ, Ախսուի շրջան ուներ 5 հայկական գյուղ, հիմնականում փոքր գյուղեր էին, Քևլիսցիները հիմնականում ճարտար հարցիներ էին։ Ճարտարից գաղթած։ Ճարտարի բարբարներ տիրում նրանց։ Օրինակ մեզ մոտ բարբարը Ղարաբաղյան բարբարի հետ առնչությունը ինչքաներ ունի, բայց քիչ ունի։ Գյուրօրինակ խոսվածք է։ Փնտրում եմ անթակ բարբարի միջոցով իմ հայրենի գյուղը Արցախում, ես դժվարանում եմ գտնել։ Բանն այն է, որ գյուղի բնակիչները Արցախի տարբեր վայրերից էին, նաև ըստ իմ վերջին տվյալների եկել էին Խաչմազի կողմից, Ղուբայի կողմից, Շաքի Նուխի կողմից, Կոտկաշենի կողմից, ընդհանուր մի նոր խոսվածք էր ստեղծվել։ Գյուղը, երբ բնակվել է այդտեղ, բնիկներ եղել են փոքր քանակությամբ, բայց քանի որ վերաբնակիչների հոսքն ավելի մեծ էր, բնականաբար նրանց եւ լեզուն եւ սովորույթները եղել են սսել թերապետող դառնալ։ Ընդորում Գուրջովանի անունը փոխադրվել է այդտեղ դարձել Գյուրջևան։ Ադրբեջանցիները մինչեւ հիմա էլ գրում են Գյուրջովան, այսինքն հայկական Էվանը հանում են։ Մենք գրում ենք Գյուրջևան, իսկ փաստաթղթերում իրեն գրում են Գյուրջովան։ Եթե Մոսկվայից փորձում էր մեկնումեկը հերագիր ուղարկել Ախսոյի շրջանի Գյուրջևան գյուղ, իսկույնև այդ ուղում են Գյուրջովան, այսինքն որպեսզի հայկականությունը կորչի։ Եվ դա նրանց հաջողում է։ Պարոն Հաջան, ադրբեջանի էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ինչ հետևանքներ է ունեցել Գյուրջևանի եւ հարևան մյուս գյուղերի վրա։ Երբ սկսեց դա ակնհայտ դառնալ։ Ադրբեջանի էթնիկ զտումները հայկական բնակ ավարերի նկատմամբ սկսվել են ոչ 88 թվականին, այլ շատ ավելի վաղ, որտեղ տարածաշրջանի հսկայական թվով հայկական գյուղեր հայաթափվել են, արհեստականորեն ստեղծել են այնպիսի պայմաններ, որ մարդիկ հեռանան։ Նույնը եւ մեր գյուղում էր ստեղծվել։ Ես ասացի 3000 բնակիչ, բայց արդեն 88 թվականին հազիվ 1000 բնակիչ ուներ գյուղը։ Արդեն հիմնականում միջին տարիքի եւ տարեց մարդիկ էին մնացել։ Երիտասարդները։ Երիտասարդությունը արդեն տեղափոխվել էր քաղաքներ, հիմնականում Բաքու, Ռուսաստան, Երևան, Հայաստան եւ այլ վայրեր։ Նույնը եւ հարևան գյուղերի հետ էր կապված։ Արդեն ծերացող, մահացող գյուղեր էին դարձել։ Գյուրջևանցիները հիմա որտեղ են բնակվում։ Շարունակեմ միտքս, 88 թվականի նոյեմբերի 21-ին ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում, այդ թվում նաեւ Ախսոյի շրջանում, հիշեցեք, նոյեմբերի 21-ին սկսվեց համատարած հայաթափումը շրջաններից, սկսած Միրբաշիրի հայկական Բագումսարովից մինչև մեր կողմերը, մինչև Խաչմազի կողմերը, նոյեմբերի 21-ի մեկ ընդհանուր հրահանգով սկսել են հերացնել հայերին բռնատեղահանել։ Յուրաքանչյուր 3 ընտանիքի տալիս էին մի բեռնատար ավտոմեքենա, թե ինչ կարողանում եք տեղավորեք այնտեղ, թե ինչ կարող են հասի տեղաշոր կամ թե ինչ, եւ տեղաշորի տակ թաքնված մարդիկ, որպեսզի ճանապարհի մինչեւ Իջևան հասնելը հանկարծ թուրքերը չարձակվեն։ Այդ ընթացքում մարդիկ են եղել, որ քարկոցման են ենթարկվել կամ զոհվել են, վիրավորվել են, մարդիկ, որոնք գալուց հետո չեն դիմացել կարոտախտին ու մահացել այդ թվում նաև հայրս 92-ին են կմահաց։ 3-4 տարի է կարողացել դիմանդել։ Հսկա մի հաղթանդամ մարդին կմանկավարժեր, բայց եվ հողագործ էր։ Տարեկան 5000 կիլոգրամ խաղող էր հավաքում մեր այգուց։ Մանա կոմպակտ գյուրջևանցիները որևէ գյուղմասը կերծրված են։ Անձամբ ես Երևանի մեր համագյուղացիների հետ միասին փորձել ենք, որ փոխանակում իրականացնենք, չի հաջողվել։ Եվ գյուղացիք հեռացել են առանց տուն վաճառելու կամ փոխանակելու, առանց անասունները վաճառելու, թշուները վաճառելու, առանց կահկարասին տեղափոխելու կամ վաճառելու։ Տունը ինչպեսին որ կա, թուրքերը եկել բնակվել։ Իդեպ ես գիտեմ մեր տան ով է ապրում։ Վերջին տարիներին դեղագործեր եկել գյուղում աշխատում էր, մեզից մի 18 կիլոմետր հեռավորության վրա Բասկալ ադրբեջանականացված գյուղ, նախկինում դրանք պարսիկներին ուծացված են դրանք, եկել էր մեր գյուղում աշխատում էր, հայրս տան բանալիները տվել են նրան։ Նրանց ընտանիքի անդամներին ես հիշում եմ, բոլորին գիտեմ, հայրս բանալին տվել, ասել ես չգիտեմ, թե ով է գալու այդ տունը մտնում, բայց քանի որ ես քեզ եմ ճանաչում, քեզ եմ վստահում այդ տունը։ Նա այլ ասել է, երբ գաս տունը էլի քոննը, դե հիմա երբ գաս։ Հավատանք, որ երբևէ ձեր սերունդները կգնան և կբացեն տան դուրս։ Ես իմ երազներում ամեն օր մեր գյուղում եմ։ Ես քանի անգամ փարվել եմ մեր տան պատերին ու համբուրել եմ այդ քարերը։ Ամեն մի ծառ, ամեն մի թուփ ինձ համար հոգեհարազատ է, այդտեղ անցկրկնում իմ մանկությունը, իմ կյանքի լավագույն շրջանը, երբ ես գառնառած էի, իմ ամենալավ մասնագիտությունը, իմ հրաշք մասնագիտությունը, որից հետո ես ինչ մասնագիտությունները ձեռք եմ բերել, նրա համեմատ ոչինչ չեմ։ Հսկայական լեռներ կային մեզնից հեռու, նայում ենք, եւ ես անպայման գառնառած ժամանակ հանդը հետստանում էի թուխտումատիտ, գրիչ թանաքեր չէի կարող տանել, թուխտումատիտ, որպեսզի սարերին նայելով բանաստեղծություններ գրեմ, թե սիրային բանաստեղծություններ, թե պարզապես բնության նկարագրություն, դրանք հնչեցնելու խնդիր չեմ պարունակում մանկական ինչ-որ թե միամտությունները, բայց բոլոր դեպքերում ես սիրահարված էի այդ լեռնի։ Ես լեռներից սովորել եմ նաև գունազգացողություն, գույների տարբերակումները տարվա բոլոր ժամանակներում։ Ես հիմա երբ նայում եմ նկարներին, մասնագիտական կրթություն չեմ ստացել արվեստի գծով, բայց այդ ցարերը ինձ ահագին բան է սովորեցրել։ Գեղագիտական ճաշակ են ձևավորել իմ մեջ։ Խորթային տարիներին որքան տեղյակ եմ, չի եղել եւ այսօր էլ չկա գիրք, որն ամփոփեր ադրբեջանի հայկական բնակավայրերի պատմությունը։ Կա, կա աշխատանք կա եւ հին պատմական գրքեր կան։ Նոր շրջանի, խորթային շրջանի Սիսիանցի մի գիտնական երիտասարդ գիտության դոկտորը բավական ցավալուն աշխատանք է գրել եւ այդ երկը նվիրել է ինձ։ Ահագին ես տեղեկություններ եմ քաղում նաեւ այդ գրքից, թեկուզ ինքը ամեն ինչի չէ որ տեղյակ է բնականաբար։ Տարբեր աղբյուրներից հավաքել ներկայացվել է։ Դեք չի եղել այդ մասերում։ Բայց այն ինչ դուք պատմեցիք Գյուրջևանի մասին։ Բայց այն Սամվել Կարապետյանը եղել է, մեր գյուղում էլ է եղել եւ շրջակա բոլոր գյուղերում էլ է եղել։ Իդեպ մեր գյուղի եկեղեցին 18 թվականին վառվել էր, Սուրբ Աստվածածի եկեղեցին 1918 թվականին թուրքերը երբ գրավել են, վառել են, նաեւ ամբողջ գրականությունն այնտեղ վառվել եւ Ցխական Մատյանը գյուղը փաստորեն արմատներից կտրվել է։ Կոնկրետ ես չեմ կարողանում որոշել իմ նախապապից առաջ ով է եղել։ Գենետիկ շղթան ես չեմ կարողանում։ Տողմածառ 22 թվականին երբ գյուղացիները սկսել են դարձյալ վերադառնալ գյուղ տարբեր վայրերից, օրինակ իմ պապն ու տատը ամուսնացել են Իրանում, պապիս կնոջն են սպանել թուրքերը, հետո պապս ամուսնացել է Հրիպսիմեի հետ, Իրանում են ամուսնացել, փախստական են եղել, վերադարձել են եւ 23 թվականին իշխանությունները սովետական թույլ չեն տվել նոր եկեղեցի կառուցեն, ասել են դպրոց կառուցեք, այ եկեղեցու քարն օգտագործեք, մեր դպրոցի պատերը եկեղեցու սրբատաշ քարերով են կառուցված։ Հիմա օրինակ Արցախում որևէ մեկը իր գյուղի պատմությունը անում եւ գիրք է ստացել, իսկ եթե Գյուրջևանի մասին դուք ես դիտեր եմ հավաքում, դա իմ յանքի գլխավոր երևի գլխավոր նպատակ է, ես կհամարեի։ Երբ սպասենք ձեր գրքին։ Ես դժվարանում եմ ասել, բայց ցկտում եմ հնարավորինս։ Հուսամ ուրախացնեմ ոչ միայն մեր գյուղացիներին, այլ եւ բոլոր նրանց, ովքեր կցանկանան իմանալ, ինչ է Գյուրջևան, ինչ է Գյուրջևան։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի տեղեկությունների համար։ Ավարտվեց Ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի մարտի 24-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր՝ Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող՝ Նադեժդա Դոլուխանյան։